کچیر تا اللہ تعالی فلارہ کے تمال خرچ کے نو اگے سر بد دین ترقی را دی توحید مسئلہ بفمخ کی دی رسالت بیان برازی او خلق دو امت دائرہ بوسی کی گی او ور سرا چ مطلب دال چ داس یو جماعت تیار شو نو داغی جماعت اصول او آداب بسین اگے تا امور انتظامیہ وئی نو اگا امور انتظامیہ بیانے دا اتم صلی دو قران کریم فعظیم مقاصد کی وئی و تاس سما ویلو چه دا عظیم مقاصد چه دا قرآن کریم کم دی نو دا مقاصدو کی بیا اهم مسئله در طور نا اول دا اللہ الهیت ثابت اول دی و دا بلچانه نفک اول دی دا غیر پار دا طول مسئله روانه نو پا اخیری خلاصه که ذکم مطلب داده چه اکتا خالصه مسئله بدا تراؤدی چه خراش از طول قرآن ختمی گی نو خالصه مسئله اغدر تبایان نید که بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد سوره اخلاص نازل شوهله پس د سوره ناس نا او نمونه تقریبا چه ګوره دام ډیر کثیر الاسماء سوره ده د شربینی خطیب شربینی پس سراج المنیر کې او تفسیری آلوسی کې روح المعانی دا تفسیر روح المعانی کې آلوسی رحمه الله دی دواړو دویش نمونه تقریبا د سوره اخلاص اگر نقل کړي دی سوره تفریج او سوره توحید او سوره معرفه او سوره النجات او سوره الولایه او سوره النسبه اگر نمونه ډیر ذکر کړي دی دویش نمونه تقریبا په دې ځای کې هغه را نقل کړی دی د صورت اخلاص د اهمیت د دی دی د دې صورت اخلاص د مکه صورت سره ربط دادې چې ګوره تا ته مکه داوی کنه چې خطابات یې خیری رخصتېږي نو په رخصتې کې د نغه بنیادی مسله هیر نشي قل هو الله احد د دلایل نو مکه بیان شي او تا ورته دعوه وي اوس د دلایل نو وروسته بیانې کته به ته نتیجه وای نو دا په نتایج کې اوس دا مسله راوړي د غرنګ مخکینی صورت کې ته وی چې دشمن به الله تبا کوي خو ته په توحید باندې کلکې بل دا خبره توکل کړه دشمن دی ولې تباشو ځکه دې اصل کې د توحید منکر او د الله د وحدانیت منکر بل دا ته وی چې خلق تبا کیږي نو د تباین د بچ کېدو لپاره طریقه دار چې خلق ته وحدانیت د الله تعالی بیان کړي چې خلق راه راست باندې راشي نو دغه د ذکر کو سوره اخلاص دغه خو ربط شو دعوه دې سوره سره نو دعوه دې سوره دا التوحید فی الذات والصفات اثبات توحید کی په ذات او په صفات سره صحیح شو ترتیب دې سوره سره نو اول فی الذات توحید ثابت دی داغه نه پس په صفات کې دی نو په صفات کې بیا یو صفات ایجابی وی او یو صفات سلبی وی نو الله الصمد چې دی داغه صفات ثبوتی دی نو هغه الله تعالی ته صفات ثابت دی او لم یلد ولم یولد کی صفات سلبی دی نو فولم یکل لو کفوان احد کی بیا نتیجہ دے بیان نہیں چرے دی خبر و نتیجہ سرا ہوا تا بس داد داغم ہم صفات بالکل نشتا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد نو قل تور تو آیا دما حبیبا ما تا سویلیو چ قل دا سر قل فی القرآن جواب ابن عباس وی رضی اللہ تعالی عنہ او اغا وی قل پا قرآن کی جوابی وقد یکون محذوفا او قل دا پار دا طریقه دا تعلیم وی سوی طریقه دا تعلیم وی تا توی تا بخلکو تا دعوت سنگ چلی نو داس طریقه سر بچلی سبا ورتوی هو الله احد اغا اللہ تعالی یک کیو دے معنی دار پختو والا یک کیو دے هو زمیر چا ترازی دے اللہ تعالی تا مشرکان خو اللہ منلو خو لیکن دعوت شریکان و سر جوړول ځکه الله وایي چې د دین تاسو ته کې ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض کته دا پوښتنه وکړي چې مکه او اسمانونه چا پیدا کړی دي لا یقولن الله دی به وی الله تعالی پیدا کړی کته ورته وایي چې من یدبر الامر ها سو تدبیر کوي د امر پس یقولون لله دا الله په اختیار کې دی من رب السماوات والارض پس یقولون لله خو د وحدانیت کې دین لرله وینا روستو چاته کارونه پارلی دی ابو جہل چی بدر بیت اللہ نہ تواف کون نو دادے وی لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک الا شریکن هو لک تملکه وما ملک پوشوی اللہ دا حاضر ما پوشوی یقینا حمدم تعالی رضی خدای صفات تات دی نعمتن ہم استاد طرف ندی شریک دی نشترے مگر اغا شریک دے چی تاز ان لقفل جوڑ کر دے اغا پقفل مالک ندے تاول اختیارات ور کر دی دا خبر بے کولی تد اغا مالک کہ تملک و ما ملک اللہ دا کے جواب پیچھے نہ کوئی ہو اللہ احد ندا کی نشتے دغرنگ پدی کے رد کو پچا باندھی پا خلق چا گئی دا اللہ دے وجود بالکل انکار تو نو اگے بانے مراد راگے دغرنگ پا اگا باطل و فرقو بانے رد را راغی چاوی دا اللہ تعالی نمونا چیر یو ذات خوشت دے معبود دے قنوم سدے پیدا کون کے دے نسو کوئی مادہ دا سوکرا پاسی وہی حیولا دا سوکرا پاسی وہی چنا دا اگی نم واجب اگی وطا نم غلط کیلی نو فاقی منی سی واجب الوجود دے نا اللہ وی نم سدے ہوا اللہ اگا اللہ تعالی دے دا ہوا زمیر دا خو مخ کے راغی نو دا اگی جواب دادے چیر دا زنداد مشرکانو پا ذہن کے موجود وا او دا جواب تو سوال لما تاستا ہوئی نو سوال دا راغی چی مشرکان رارل دا جابر ابن عبداللہ روایت تے رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہوئی ان سب لنا ربک منتدف رب نصب بیان کا جستا دا رب سوک نصب چا سرے رولی دا چا سرے سبی نعوذ باللہ نو آغا داغی پا جواب کر آغا بل روایت کر آغا یهود رالل وی صرف لنا ربک منتدف رب صفت بیان کا چی دا اس پن جوڑ دے کد تانبی جوڑ دے کد سرو ذرو دے کد سپنو ذرو دے جواب اللہ کسی نا نا دا صفات ندی هو اللہ آغا اللہ تعالی احد یکی او دے احد صفات ذات کے راضی ہاں او واحدی وی او واحد پا صفات کے راضی پا دیو جبانیو چی پا ذات کی یکی او دے بل پا واحد کے بیا لگ لگ تعدد راضی تو وای لکا در آزائی که چکم دے نو مئتن واحدتن سل یو سلو کسو تول گیو در سلو کسو یو تول گیو خود تا دانا چی ویلی چی مئتن احدن دے که بلکل نرادی تعدد نو زکی وی دی مانا زکا من پختو که کهو چی یک کی یو دے مانا دا سی مکو چی یو دے یک کی یو دے بلکل وطا سوک شریک نشتا دے هو اللہ احد اغا اللہ تعالی یک کی یو دے فدی که رد شرک فی الذات فی الصفات نو فمنکرین دا توحید فمنکرین دا وجود دا اللہ تعالی فمنکرین دا توحید باندے پتول باندے رد کو دا چی اوشو اوز داغین پس اللہ استمد دا داغی یا تشرید یا شرک فی الذات چن دا شرک فی الصفات رد کے اوشو اغی شرک فی الذات رد کو اللہ استمد اغا اللہ تعالی سمد دے سمد سمانا دا سمد معنی دوی مختلف کری دی در سمد معنی که وی السمد هو الذی لا یفنا سمد اغا ذات توی لکی گی چه اغا فنا کی گینا نبادی وی سمد هو الذی لا هو الذی هو الحی القیوم اغا ذات تی چه اغا جوانده وی و قیوم وی نبال وی سمد اغا ذات تی الذی لا یأکل چه خوراک نکی نبال وی السمد هو الذی لا جوف له چه دا اغا گیر نمی ندا مختلف معنی دوی کی لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وی الصمد من يصمد الیہ فی الحوائج کلہ صمد اغذات تے چا غت طول حوائج کے خلق ورزی خلق ورزی طول حاجت نہ رچانہ غواڑی دا غنہ غواڑی من يصمد الیہ فی الحوائج کلہ کہ خلق ورزی او دا غنہ حاجت نہ غواڑی اگر تہ حاجت کی رجوع کئی بس اگی ذات کا صمد وی لکیگی بل قول دا دے وی صمد اغذات تے پوش وی الذی کمل سعدده چ دا مشری تاموی سنگم مشری تاموی دا تاموی چا عالم دے دا غوند عالم بل نشترے اغا حلیم دے نو دا غوند حلیم بل نشترے اغا خالق دے نو دا غوند خالق بل نشترے دا طول صفات تے دا غوند کمال تسوق نہیں رسیدنی نو اگے ذات تسوی لے کی گے سمجھ وی لے کی دا بو ہرا تے معنی چ کما دا اغا صدا اللہ الصمد اللہ تعالی بے نیاز دے اے بے نیاز دے رد صفات قاریم تک ہو شو دیویلی زمون لا خدا ایان چی دی اللہ دا غینا مجبورہ کی گی اللہ تا منتو کی اللہ تا مجبورہ چی اللہ وی نا ناز و نیاز دا دوارا دا محبوب و دا محب ترمینز فا اغا عشق کیوی چی اغای کی احتیاجی وی اغا منت کیوی چی اغای کی احتیاج وی زمک تا جنیم دل چا زبی نیازی ما دا چا نازونا نوڑا مخا پوش وی اللہ استمد اللہ تعالی بی نیاز دے لم یلد ولم یولد لم یلد اللہ تعالی ولد بچے نشترے خواب اس سمد ہوئی طول صفات اللہ کمال ثابت شو پس صفات کی وسط رسوک شریک نشترے نوست پاقیرہ کہ وی لم یلد اغسوک زیگا ولی ندی ولم یولد او ناغچا زیگا ولدے اے لم یلد ولد والا ندے ولد دار دے پچا باندے اکڑو دائی پا یہود اکڑو دائی پا نسواراو اکڑو دائی پا مجوس باندے اکڑو دارنگ دار رد چکم دن پا مشرکی دی مکہ اکڑو سنگا یہود باوی وقال اتخذ الرحمن ولدا اللہ لرا ولد شتدے یہود باوی وقالت الیہود عزیر ابن اللہ یہود باوی عزیر علیہ السلام دا اللہ زویدے نعوذ باللہ نسواراو بسوی وقالت النسوار المسیح ابن اللہ نسواراو باوی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زویدے مشرکین مکہ ووی الملائکۃ بنات اللہ ملائکی دا اللہ دی نبی نعوذ باللہ دا خبر بے کولی نو اللہ پے ٹول رب کو چلن یلی نہ اوسو زے گوندن دی بیا ما تا صحیح پدی کہ دو خبر دی یو دا اللہ نے بچی پیدا کی دل دی العیاذ باللہ اگر کو نشتا نشتا دے دا بد امیان عقیدہ وا یو اتخاذ الولد دی آلوسی وے دی با عقیدہ اتخاذ الولد دی ولا اتخاذ الولد دی تا وے کہ مطلب تا بچی نشتا دے پتہ یو چاته وے یار تا زما د زوی پزای شوی چستا ست ضرورتی دے پورا کوما نو دی وی دا اتخاذ الولد عقیدہ دی وی دا اللہ زوی اشتنا دک دی وے وقال اتخذ الله ولدا دا دیر راضی او دا دی ولد پیدا کیدو ولا خبر کما راضی نو دی بداوی چې الله تعالی دا پر ولد دے ولد نوی دای وی چې بچی نشته دے خو الله دا بچی غوند شفقت ابن عطیه قال محرر الوجیز کلی کی هغه وی بنو و تخنو و شفقت د مهربانه یو د شفقت والا بچی دے مهربانی او شفقت والا بچی څنګه وی چې هغه مطلب دا دے چې مجبور دے چې هغه ورته سو وی دی بیا وی چې بس سید دا په زو کما زکا ترا باندې ډیر ګرانی الله وینا لم یلد خو چې هغه اتخاذ الولد مقدار دی کړو او په دی ولد پیدا کیدو یې مراد کړو چې نه ولد مینه پیداش کړي او نه د چانه مجبور کیګم لم یلد الله تعالی تو ولندی ولم یولد او نا غد چانه زیگه دلی ده او سا غد چانه نده زیگه دلی اگه خود نده زیگه دلی داخی ده خود چان نیشت ده نو کل کل قرآن اسی و سر بیا طبعاً بیان که ده اللہ تعالی قدم بیانه چه اللہ قدیم ذات گورا سوک چه ده چانه چه سوک پیدا کیگی اگه هم پناکی دون که ذاتوی او چه سوک ده چانه پیدا وی نو یو وقت وی چه اگه نوی کنه یو وقت وی چه پلاری وی او ده نوی نو بیا اگه هم پناکی دون که ذاتوی حادث وی نو اللہ تعالی حادث نده یو خدا مثل ثابته بل رد کهی پا مجوسو بانده دم مجوسو کل عقیده دام وا چه ده اللہ تعالی پلار مستنه اعوذ باللہ من ذالک نو پا اغی بانده رد کو چه نا ولم یولد او ندیزی گوله شوه ده دا اللہ تعالی دا تیزاد تی اگه چه سوک را غلوی این سب لنا ربک منتدخ پل رب نصب بیان کا وی در رب نصب می داده چه یک کیو ده تول خلق تی حاجتون غواری ده چانه پیدا نده او سوک تی پیدا ندی رشتی مشتی نلری گوره دا خبر ایڈتا پتی ولم یکن له کفوان احد نو پاقی دی که نتیجه بیانه ولم یکن او نشت دیغی اللہ تعالی لہو دی اللہ تعالی لرا کفوان هم صفته کفوان معنی کم هم صفته احدون حسو کو حسو دا اللہ سر پا صفت که شریک نشت دی کفو مثل توی خو کفو اطلاق دی پا مشابی مماثل نذیر عدیل طولو بانی کی گی ذکر اگه معنی کئی کنا ابن كثير ولم يكن له كفوا احد الا شبيه له ولا نذير له ولا مثال له ولا نديد له ولا عديل خوش بي يو شيء نيشتري الله نسوك مقابل شتري نيسوك مثل شتري نمونج معناكو ده هم صفاتي سيدا الله تعالى طرف صفاته كسوك شريك نيشتري الله عالم الغيب ده نبل سوك نيشتري الله خالق ده نبل سوك نيشتري الله معبود ده نبل سوك نيشتري الله تعالى حاكم ده فخفل قانون جاری کئی نو بل سوک نشتا دے اللہ مطاع لذاتی دے نو بل سوک نشتا دے نو لم یکن لہو کفوان احد او نشتا دے اللہ تعالی لرحم صفت احد حصو کو دا صورت اخلاص ساتھ دے کوش بے کنا پا ذات کے وسر سوک شریک نشتا دے احد نو پا صفاتو کی نشتا دے اللہ سمد دے کمال صفات دا غدی دا غف شانت دے صفات دے کمال چا نشتا دے نو صفات سل بیگوار نشتا دے کمزوری صفات مکی نشتا دے لم یلد ولم یولد نو چ دی تورات دی نو اخیرت یوات ولم یکن له کفوا احد بل رد شو پچا باندې په ادنا شریک باندې لم یلد ادنا شریک ور لنیشته دی نو ورپسې وی ولم یولد اعلا شریک ور لنیشته دی ولم یکن له کفوا احد نو وی مساوی شریک ور لنیشته دی قلد څنګه راځي ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبره تکبیرا نو سره څوک شریک مساوی شته دی نه ولیم من الظل شده او نه چه کم دنه پیده براش شده دا یو نیش شده دا تردی پوزوت اخلاص ختم شو امتیاز دو پت اخلاصم دغو چه پا اغیی که رد ده هر قسم شرک اغا اوشو تا تی مسئله را واپس کرا چه ده قرآن اغا مضمون خالص اغا گوره داو چه وحدانیت ده اللہ تعالی اغا تو امانی